Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Dlaczego coś, co jest miłe, nie trwa wiecznie? Uświadomić sobie muszę to koniecznie. Wiedziałem, że kiedyś wszystko pieprzy, wtedy czas dorosnąć. Wreszcie to jest przejście na następny poziom w życiu. Bardzo źle stracić coś, co naprawdę miało sens. Teraz tylko stres, regeneracja i kres. Teraz chodzę po własnych ścieżkach jak bezdomny pies. Popełniony będę, ich nie liczę, ich nie zliczę. Jaki kurwa byłem głupi na siebie i milczę. Rażący byłem w oczach i spojrzenie bliczę. Każdego ranka, zmęczona powieka, nie ma załamka, czas ucieka. Człowiek zmienia się z wiekiem. Czas go i rany jest najlepszym lekiem. Radę smutek trzyma z człowiekiem. Przyzwyczajenia, jak zwątpienia, jak przebaczenia, jak regeneracja. Go i rany, wszyscy wszystko zmienia. Regeneracja, właśnie tak do końca powiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Nie chwalę dnia, przy zachodzie słońca wiele może się zdarzyć. Poczekam do końca, dużo myśli w głowie, sporo wspomnień. Powtarzam sobie fuło, przytomnie i ostrożnie z tym co robisz na przyszłość. Nie zna ścisłość, miłość boli serce, to jest prawdą. Wszystkie moje siły poszły bagno. Bez tego jest ciemno i jest czarno. Wszystkie chęci przykry mu, zaatakował mój ból. Jak lub pszczół, ten czas jest mój. Przemieszcza się w wolnym tempie, niecierpliwość zawsze mąci mnie w lebie. To nie czas na głupi żart, mój największy skarb. Nie wiem czy stracony, jestem zmuszony przez ostatnie zdarzenia stwierdzić tak, że to znak, to i jak może się zmienić. I nie docenić, co naprawdę jest ważne, poważnie. Nigdy więcej zaufania, mania ogarnia strugania do tych, co stracili twarz powołania. Tu się regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem. Regeneracja, skupienie, odrzucenie wszystkich niepotrzebnych uczuć. Czy to pomoże? To przecież niepotrzebny zamęt. Jak opór i diament, ta historia lubi się powtarzać. Sam nie wiem.